وتشريب الرياح والسحاب المسخر بين السماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سورة البقرة سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی، مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. تناسب 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہے. حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہے. پہلا باب 20 آیات، پہلا حصہ اختتام کو پہنچ چکا، دوسرا حصہ شروع ہے. اس دوسرے حصے میں اس بات رسالت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے حق اور سچ پیغمبر تھے، تا قیامت کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا پیغمبری کا دعویٰ لے کر. آپ خاتم الانبیاء ہیں. نو اعتراضات مخالفین کے اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے. نو اعتراضات کے دفاع کرنے سے مسئلہ رسالت کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے تھے. 162 نمبر آیت تک رسالت کا مضمون اختتام کو پہنچ چکا. 163 نمبر آیت سے مضمون کے اتمام کے لیے اللہ رب العزت نے ان 14 آیاتوں میں رد شرک پیری اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. کیونکہ پہلے حصے میں توحید کے ضمن میں اللہ رب العزت نے شرک اعتقادی کی رد کی تھی، ابھی رسالت کے مضمون میں اللہ رب العزت شرک پیری کی رد فرما رہے ہیں. وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، ایک آدمی اس کام کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کر بیٹھے، سجدہ اللہ کا حق، رکوع اللہ کا حق، طواف اس کے در کی جائے گی، نظر و نیاز ان کی جائے گی، اللہ کے سوا یہ کام کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک پہلی ہے۔ یہ 14 آیات کے اندر اللہ رب العزت شرک پہلی کی مذمت فرما رہے ہیں۔ دعوی توحید کو اللہ رب العزت الہکم الہ واحد کے عنوان سے ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ باب میں حلال اور حرام، اسی طرح نظر و نیاز کا مسئلہ ہے، تو نظر و نیاز کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے لیے، اس لیے کہ وہ میری حاجت کو پوری کر لے گا، میرے مشکل کو دور کر لے گا۔ تو اللہ رب العزت نے عنوان قائم کر دیا الہکم الہ واحد سے، کہ آپ کا حاجت پوری کرنے والا ایک اللہ ہے۔ جب اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں ہے تو اللہ کے سوا کوئی اور نظر و نیاز کے لائق بھی نہیں ہے۔ مضمون کو اللہ رب العزت آگے سے ترقی دے رہے ہیں۔ پہلے حصے میں یا ایہا الناس کا عنوان تھا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اس میں اللہ رب العزت نے 5 دلائل عقلیہ ذکر کی تھی۔ یہاں پر اللہ رب العزت مضمون کو ترقی دے رہے ہیں، نسل توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت 8 دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے تبدیل ہونے میں، ہر فلکلتی اور اس کشتی میں، تجری جو روانہ ہے، فی البحری دریا میں، بما اس چیز پہ، ینفع الناس کی فائدہ پہنچاتی ہے لوگوں کو، اور اس میں انزل اللہ جو برساتا ہے اللہ، من السماء اوپر سے، من ماء بارش میں، فأحیا به الارض، تو تازہ کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے بنجر ہونے کے بعد، وبث فیها، اور اور پھیلا دیے ہیں اللہ نے فیہا اس زمین میں بالکل دابا ہر قسم کے جاندار سے وتصریف الرياح اور ہواؤں کے تبدیل کرنے میں وتصریف الرياح ہواؤں کے تبدیل کرنے میں والسحاب المسخر بین السماء اور بادلوں میں المسخر جو تابعدار ہے اللہ کی بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان آیات ضرور بضرور نشانیاں ہے اللہ کے وحدانیت کی لقوم اس قوم کے لیے یا کرون جن میں عقل ہوتی ہے جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نسل توحید پہ 8 دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں. وَمَا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے, زمین کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے. وہ اللہ جس نے اتنی بڑی آسمان کو پیدا کر دیا اور آسمان کو کسی کا محتاج نہ بنایا, کسی دیوار کسی ستون کے بغیر کھڑا کر دیا. رزاق جس نے زمین بنائی زمین پھیلائی, والسماء بناء والارض فراشا والسماء بناء زمین فرش بچی ہوئی. وزاد جتنے اتنی بڑی جو ہے زمین پیدا کر دی آسمان بنا ڈالے, کیا وہ اللہ عاجز ہو چکے ہو آپ کی ضرورت اور حاجات کو پوری کرنے سے؟ ان فی خلق السماوات والارض الہکم الہ واحد پہ دلائل ہے. اتنے بڑے آسمان, آسمان کے اندر کیا کیا نہیں بنائی, چاند سورج کو دیکھیے, ستاروں کو دیکھ لیجیے, یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کر دی. کیا آپ کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے سے اللہ قاصر ہو گیا؟ بلا یعود حفظهما وهو العلی العظیم. اللہ تو تکتا نہیں, اللہ تکتا نہیں. آج کیا پہلے اوقات میں بھی کرتا رہا. نعوذ باللہ من ذلک, ابھی اللہ تکنے والا ہے نہیں. بلا یعود. کبھی قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الرحمن کے اندر, یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. سورۃ الرحمن. سوال کرتے ہیں اللہ سے وہ جو آسمانوں میں جو زمین میں, ہر دن اللہ اپنے کام میں لگا ہے, اپنے اختیار میں ہے, کسی کو کام تفویض نہیں کرائے, کسی کو اختیار نہیں سونپا, میں ابھی تک تو خدائی کے کام میں کر رہا تھا، ابھی تم کرنے لگو. کچھ لوگ اللہ کے بارے میں اتنی کمزور عقیدت رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ کاموں کو ان لوگوں نے تقسیم کیا ہوتا ہے، کسی کو وہ برکت والا سمجھتے ہیں، کسی کو وہ کشتی پار لگانے والا کہتا ہے، کسی کو وہ مشکل کشا سمجھتا ہے، کسی کو وہ حاجت روا سمجھتا ہے، کسی کو وہ اولاد دینے والا سمجھتا ہے، کسی کو وہ مصائب اور آلام سے نجات دلانے والا سمجھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام کے قوم کے اندر بھی یہ روش تھی، یہ عقیدہ ان کا بھی تھا. سورہ صافات کے اندر ابراہیم علیہ السلام و السلام ایک جملہ فرماتے ہیں، وما ظنکم برب العالمین، فما ظنکم برب العالمین، جو تم کہہ رہے ہو فلاں کام فلاں کر رہا ہے، فلاں کام فلاں کر رہا ہے، فلاں ڈیوٹی فلاں انجام دے رہا ہے، تروجب اللہ ذالک فما ظنکم برب العالمین، اللہ کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے، اللہ کا کیا کردار ہے، اللہ کا کیا خیال، اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، عقیدہ ہے اللہ کا گیا. کچھ اگر آپ کہتے ہیں اولیاء کرام کو اللہ نے اختیار دیا ہے بگڑی بنانے کا، کشتی پار لگانے کا، برکت ڈالنے کا، اولاد دینے کا، ضروریات اور حاجات پوری کروانے کا، مشکلات کو حل کرنے کا، تو میں تو کہتا ہوں جن کے ناسوج مسلمان پوجا پاٹ کر رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ تو چھٹی صدی کا عالم ہے، محدث عالم، فقیہ، صوفی، پیر. جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو یہ برکت ڈالنے والا کون تھا؟ جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو برکت کون ڈال رہا تھا؟ اگر آپ کہیں کہ اللہ، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک ابھی اللہ تک چکے کہ دوسرے کو اختیارات حوالے کر دیا؟ سانس کا جب بس چلتا ہے تو کسی کو اختیار دیتا ہے گھر کے اندر؟ نہیں. جب وہ بیمار پڑ جاتی ہے، کام کاج سے رہ جاتی ہے، تو اختیارات وہ تفویض کر دیے جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، آپ یہ کام، آپ یہ کام کریں. تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بھی نعوذ باللہ من ذالک تک چکے. اگر آپ کہتے ہیں یہ تو مجوس کا بھی عقیدہ تھا، وہ کہا کرتے تھے نزل الاولیاء نزل اللہ، وہ کہا کرتے تھے اگر اللہ کے اولیاء موجود نہ ہوتے، اللہ اپنی قدرت، اپنی مملکت، اپنی بادشاہت اپنے عرش سے پسل گیا ہوتا، مگر اللہ کو قابو کرنے والا اللہ کے اولیاء ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کتاب لکھی ہے مکی صاحب نے، ان کے مکی صاحب نے، دستگیر کون، اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دستگیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اللہ کے ساتھ آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تھے، اللہ کے ساتھ سیر کر رہے تھے، اللہ کا پاؤں پھسل گیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے ہاتھ کو تام لیا، اللہ نے کہنے دیا تم آج سے دستگیر بنے، ہاتھ تانگنے والا. یہ ہمارے لوگوں کا عقیدہ ہے. اولیاء کرام کے بارے میں ہم کیا کیا نہیں کہتے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے، مگر مومنوں پہ کشادہ ہو رہا ہے، پرست کوشش کرو شوق سے جس کی چاہے. یقیناً مسلمان اللہ کے بارے میں اتنا کمزور تصور آج کا مسلمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اللہ کے بارے میں ایسا تھی سنا رہی کہ نہیں آپ. اور اگر آپ کہیں کہ یہ کام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پہلے پہل بھی اولیاء کیا کرتے تھے تو اولیاء کے منکر تو آپ ہو گئے, ہم تو اولیاء کے منکر نہ ہوئے. ان کو آپ نے کس کاتے میں ریٹائر کر دیا, کس کاتے میں آپ نے ان کو ڈال دیا, کٹ لائن لگا دیا. سمجھ آئی؟ تو یہ عقیدہ رکھ لیجیے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, للہ ملک السماوات و ما فی الارض وما فیہن نا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. عقیدہ رکھ لیے. کیا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے؟ کسی اور کو آپ بیچ میں کیوں لا رہے؟ حدیث میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوں گے, پیدا ہوں گے, پیدا ہوئے نہیں. عقیدہ کیا ہے؟ پیدا ہوں گے. خود قیامت میں عقیدہ یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوئے غار کے اندر چھپے ہیں, اصلی قرآن ان کے پاس ہے. اللہ کے بندو, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے تو غار سے قرآن لے کر آئے تھے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہوں گے, وہ قرآن کو لے کر جو ہے غار میں بیٹھ گئے. قرآن غار میں چھپانے کی کتاب ہے کہ یہ عقیدے اور عمل کی اسلام کی کتاب ہے؟ اقرا وان اتلو القرآن ھذا بلا ان الذی فرض علیک القرآن بلغ ما انزل الیک من ربک. ایک آیت ہے قرآن کی, قرآن تو پڑھنے کی کتاب ہے, قرآن تو پڑھانے کی کتاب ہے, قرآن تو سمجھنے کی کتاب ہے, قرآن پہ عقیدہ اور عمل برابر کرنے کی کتاب ہے. شیخ محمود الحسن رحمت اللہ علیہ, جن کو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے, جب وہ اسیر تھے اس کے بعد وہ قید سے رہائی ان کو ملی, تو اس نے جو پہلی تقریر کر دی تھی وہ یہ کی تھی کہ میری ساری زندگی کے جدوجہد علم علماء کے ساتھ بیٹھنے کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی عزت, مسلمانوں کی کوئی ہوئی عزت دوبارہ بحالی قرآن کے بغیر جو ہے ناممکن ہے. شیخ محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے وہ تاریخی خطاب کر دی تھی جب ان کو قید کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو خلاصی ملی. قرآن کو چھوڑا ہے مسلمان. آپ جتنے فرقے بنے ہیں یا بن رہے ہیں, بنیں گے, ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے لاعلمی, قرآن سے دوری. ہمارے پاکستان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. یہاں پر تو کوئی, اگر آپ اپنے آپ کو امام کہیں مقتدی زیادہ, کوئی پیر کہیں مرید زیادہ, کوئی استاد کہیں شاگرد زیادہ, کوئی اپنے آپ کو پیغمبر کہے امتی زیادہ. میں تو کہتا ہوں اگر کسی نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ان کے بندے زیادہ. پاکستان کا تو یہ حال ہے قرآن سے لاعلمی کی وجہ سے. ایک کتاب لکھی گئی ہے سروے میں جو عیسائی مشنری پہ ہے, کس طرح جو کرسچین لوگوں کو جو ہے ہم خیال, ہم مذہب, ہم عقیدہ بنانے کے لیے سٹرگل کیا کرتے ہیں, اس کتاب میں وہ پوری چیز لکھی ہوئی ہے. اس کتاب کو آپ جب پڑھیں گے تو اس نے باقاعدہ یہ ڈیٹیل لکھی ہے بنگلہ دیش کے اندر اس سال میں کتنے بندوں کو عیسائی بنایا گیا, افغانستان کے اندر اس سال میں کتنے بندے, اس سال میں کتنے بندے, پاکستان میں اتنے, نیپال میں اتنے, جاپان میں اتنے, چین میں اتنے. مگر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کتاب کو پڑھیں گے کہ اس کتاب میں گالڈ کنٹری سے انہوں نے ایک بندے کو ڈینوٹ نہیں کیا ہے کہ ہم نے جو ہے اتنے سالوں میں ایک کو بھی عیسائی بنا دیا. خلیج ممالک, گال کنٹریز, عرب کنٹریز, ایک بندہ بھی وہ ظاہر نہیں کر, پتا نہیں سکتے کیوں. بھلائیں بھی ہیں, میں نے کیا تھا کیا وہ پہنچے ہوئے بھلائیں, مگر گناہ کے ساتھ ساتھ جو چیز قابل رشک ہے وہ کیا ہے؟ قرآن فہمی. کیا چیز ہے؟ قرآن فہمی. ہر بندہ قرآن کو سمجھنے والا ہے, عالم بھی سمجھتا ہے, اس کا عوام بھی سمجھتا ہے, قاری بھی قرآن کو سمجھتا ہے. جو تراوی میں قرآن پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار وہ روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ یہ بات تو ہے. ابھی آپ جتنے آپ کی عمر ہے, پوچھے آپ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں یا ہم عمر ہے, میں نے تو اپنی زندگی میں جس کے پیچھے بھی تراوی پڑھی ہے اس کا ایک آرزو بھی نہیں دیکھا ہے. سمجھ آ رہی؟ میرا نے کی آواز سنی ہے, میں نے کسی سے سنا ہے کہ فلاں قاری جو ہے وہ روتا ہے. کیوں؟ سمجھتا ہی نہیں ہے. عمل تو نیت غلط, پیسوں کی نیت. آپ بھی اسے کہیں پہاڑی پورا میں جو ہے ختم ہے, آگے سے بلور صاحب بھی جو دے, آگے سے کوئی اور منسٹر کہہ رہے آ کے ہماری جگہ میں جو ختم کرا دے, اس قاری کا ایمان تبھی معلوم ہوگا کہ آپ کے علاقے میں کرا دے اور اس کو چھوڑ دے. چھوڑے گا؟ یہ تین میرے ہاتھ آزمانے ہوئے ہیں. سمجھا لیے؟ تو ایک تو نہیں ہے غلط, دوسری بات یہ کہ سمجھتا نہیں قرآن کو. قرآن میں کیا ہے, کیا پڑھ رہے ہیں, جب وہ نہیں سمجھتا, پیچھے جو ان کے پیچھے جو ہے انہوں نے نیت ڈال دیے, ان کو کیا پتا ہے. قرآن ان پہ بوجھ ہوتا ہے. کبھی جو ہے قاری صاحب کہیں گے اصل بس آخری سلام اور صلاۃ وتر کی آواز سنیں گے بس خوش ہو جائیں گے. جب صلاۃ وتر کی آواز سنائی جاتی ہے, اعلان کی جاتی ہے, لوگ اس طرح تیرے مرزائے ہوتے ہیں, اس طرح کل جاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اس پہ بارش کر دی. قرآن میں تو ہے یہ چیزیں. اگر میں زیادتی کر رہا ہوں یا اس معاشرے سے باہر میں بات کر رہا ہوں, آپ مجھے بتا دے کہ تم نے غلط کر دیا. خود اس چیز کو فیل کرنے والا ہوں, اس معاشرے کا ایک فرد ہوں, کسی اور جگہ سے نہیں آیا ہوں. آپ ہی کے علاقے کا کھانے پینے والا, آپ ہی جیسا لباس پہننے والا, یہ نہیں کہ کانفرنس ہو رہی ہے لیکچرنگ کے خلاف اور وہاں پر جو ہے کوٹ پینٹ شرٹ ٹائی لگی ہوئی, اس کو کیا پتا ہے. گھر میں بھی ہوتی ہے, لیکچرنگ بھی ہوتی ہے. آپ تو ان کو نکالیں اور اس کے بعد بجلی کو آپ بند کریں, تبھی جا کے اس کو احساس ہوگا کہ لیکچرنگ اور گرمی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ان کے لیے تو جون اور ان کے لیے جنوری ایک جیسی چیز ہے. ایک جیسا لباس, کوٹ ٹائی پینٹ شرٹ ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے. جب ان کو گرمی نہیں لگی ہماری, یہ ہمارا کیا غم کریں گے. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کبھی آدھی گھر پیر کبھی لی کے چراغوں سے روشن سن بہ احساس دچاد اخ کو اکڑی. پوچھو کا اشارہ کہتا ہے سن بہ احساس دچاد اخ کو اکڑی چاچے تو جن چڑے جڑی نے بھی. جس نے زندگی بھر کبھی رویا نہیں وہ کسی کے رونے کا احساس کر سکتا ہے؟ آگے ٹیبل پہ ان کے باٹل پڑے ہوتے ہیں, کون سے, ایکوا پیورا, نیسلے, پتہ کہاں کہاں سے آئے, ہمارا پانی نہیں پیتا. ان کو پتا کیا چلے گا زنگ کی بوا, اس میں ذائقہ ہے, بو آ رہی ہے, اس میں مٹی ہے, اس میں ریت ہے. کیا کہے کیا نہ کہے. یا الہی یہ تیرے ساتھ نوح بندے کہاں جائے, یا الہی یہ تیرے سعد نو بندے کہا جائے کہ سلطانی بھی آئی آ رہی ہے درویشی بھی آئی آ رہی کہا جائے, کس کو اپنے دل کی آہ اور بکا جو ہے اس سے باخبر کرے, ایک چیز تو نہیں ہے کہ اس پہ رد کی جائے. تو جب اس دردی کا بندہ ہی نہیں ہے, ہماری گرمی ہماری سردی کو فیل کرنے والا نہیں ہے, اس عوام کے لیے آواز کون اٹھائے گا, کیا اس کو احساس ہوگی, سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو ایک اللہ ہے ہمارا ملک, یہ تو بس عجیب سی ہے, اس سے بات چلی تھی. اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو بند ہو زیادہ, کوئی پوچھ نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بس ہر جو ہے اپنے پسینے میں جو ہے وہ گرفتار ہے. تو ان فی خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کی پیدائش میں جو ہے کیا ہے آپ کے لیے دلائل, ان حرف ہے مشبہ بالفعل, اور فعل اسم اور خبر مانگتی ہے. ان فی خلق السماوات والارض, یہ سارے جو ہے کیا ہے, یہ اسم ہے, خبر ان کی کیا ہے, آخری آیت کا آخری سرا, لآیات لقوم یعقلون. ایک ایک جملہ اس طرح بنے گا, ان فی خلق السماوات والارض لآیات لقوم یعقلون. سمجھ آ گئی؟ ان حرف مشبہ بالفعل, اس کی اسم اور خبر ہوتی ہے. اسم کیا؟ یہ آج جملے, اور خبر کیا؟ لآیات لقوم یعقلون. دوسری دلیل, واختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کے بدلنے میں, کبھی رات کبھی دن. سورۃ قصص میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. رات کو اللہ تا قیامت تبدیل کر دے, کوئی ہے ان مخلوقات میں سے جو آپ کے پاس لائے دن کا اجالا؟ کوئی ہے؟ آئے گی بات سنی. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ. اگر اللہ آپ پہ رات کو طویل کر دے تا قیامت, کوئی ہے ان مخلوقات میں سے کہ آپ پہ جو ہے رات لائے دن طویل؟ رات لانے والا کوئی نہیں, سب پاگل ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ پاگل ہو جائیں. رات ہوگی نہیں, دن کا کام زیادہ, لوگ پاگل ہو جائیں گے. سمجھا رہے ہیں کہ نہیں؟ آرام تو رات کی چیز ہے. پاگل تب ہی پاگل بنتا ہے جب اس کو نیند نہیں آتی. ڈاکٹر جب اس کی ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں تو اس کو ایسی دوائیں ایڈوائز کرتے ہیں, مشورہ تجویز کیا کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح کی سے نیند آ جائے, جو نیند اصلی ہے, دماغ اس کی سو جائے. پانچ منٹ کے لیے سویا بس ٹھیک. اگر آپ کہیں کہ آپ پاگل تو سوتا ہے, تو میں کہتا ہوں پاگل کس طرح سوتا ہے؟ وہ تو صرف خاموش ہوتا ہے, اس طرح کے بند کر دی ہوتی, آپ ہاتھ لگائیں فور ہوتا ہے. یہ سویا, اس نے اپنے آپ کو خاموش کیا ہے. یہ اللہ کی احسان ہے. داری پہ بھی رد ہے. داری کہتا ہے زمین, یہ زمانہ جو ہے الہ ہے. زمانہ کیا ہے؟ الہ ہے. تو میں کہتا ہوں اے داری, آپ کا تو عجیب الہ ہے, کبھی سفید ہوتا ہے اور کبھی کالا ہو جاتا ہے. آپ کا الہ تو عجیب ہے, کبھی سفید اور کبھی کالا. آپ کا تو عجیب الہ ہے, آپ کا تو عجیب خدا ہے. وہ جب زمانہ بس الہ ہے, یہ سب کام زمانہ کا, اللہ کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے. آگے کی بات سمجھیے, ولفل قلتی, اور کشتی اس میں تجری فی البحر, تو واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یعقلون. ولفل قلتی, اور کشتی اس میں تجری, جو روانہ ہے جاری ہے, فی البحر دریا میں, بما اس چیز پہ, ینفع الناس, جو فائدہ پہنچاتی ہے لوگوں کو. اللہ کے قدرت کے اعلیٰ آثار دیکھیے، دریا، سمندر، ایک سوئی بھی آپ گرا دے اس کے اوپر ٹھہر سکتی ہے؟ ڈوب جائے گی. ریت کا ایک ذرہ وہ بھی اس کے اوپر ٹکتا نہیں. خالق کائنات کی مہربانی دیکھ لیجئے، ہزاروں ٹن جس کی اپنی جو ہے کیا ہوتی ہے، ویٹ ہوتی ہے، وزن ہوتی ہے، شپ کی، سمندری جہاز کی، اور اس کے اندر کتنے بڑے بڑے کنٹینر. عقل دنگ حیران، عقل حیران ہو جاتی ہے. مغرب کے اندر گئے تھے تو چھوٹی کشتی میں جا رہے تھے، بڑے بڑے لانچ تھے، درمیان میں دیکھ رہے تھے، عقل حیران ہو گئی، یار اللہ آپ کی بڑی مہربانی ہے. سو کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر لگا پانی کے اوپر، اس طرح اس طرح. اللہ کی قدرت ہے، دیکھ لیجیے. سوئی کو جو ہے نہیں ٹھہرا سکتے، اللہ نے نہیں ٹھہرایا، وزن کم اندر گئی. بڑی چیز کو ٹھہرایا تو کوئی اس کو دبانے والا نہیں. جب اللہ کا حکم دبونے کا تو آ جائے تو آرشمیدس لا بھی جو ہے وہ پرنسپل بھی جو ہے کیا ہوتے ہیں، ختم. آگے سے درم سے ڈوب جاتی ہے، سمجھائی. خدا کی قدرت سے آرشمیدس پرنسپل پہ نہ آیا کرے. آرشمیدس پرنسپل تو کچھ ہے، اس نے جو ہے تیوری کر دی ہے، ایک چیز کی وضاحت کر دی ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ نہیں کہ خدا سے اور اللہ سے ہمارا عقیدہ اور تصور جو ہے آرشمیدس پرنسپل پہ آ جائے کہ یہ جو ہے اس کا اپنا کمال ہے. ابھی تو مادیت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی قدرت کی کوئی بات نہیں ہو رہی، مہربانی خداوندی کی بات نہیں، بلکہ کیا مادیت کی بات ہے. اس طرح ہوتا ہے، اس کا وزن ہے، نیچے کا وزن سمندر کا آپس میں برابر ہو جائے، یہ نہیں ڈوبے گی. جب کبھی بیچی آئے گی ڈوبے گی. یہ لائے 10 کلاس میں پڑھ چکا ہے، آپ کو یاد ہونی چاہیے. تو آگے کی بات، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس چیز پہ اور اس چیز میں جو برسائی ہے اللہ، برساتا ہے اللہ، من السماء اوپر سے، من ماء بارش سے، فأحيا به الأرض بعد موتها، تو تازہ کرتا ہے اللہ اس پہ سے، اس کے ذریعے سے الارض، زمین کو. حیات سے مراد زندگی نہیں ہے کہ زندہ کرتا ہے، دیکھیے مراد کیا ہے، حیات سے مراد تازہ. بامحاورہ مانی، من بعد موتها، مرنے کے بعد نہیں مانی. کیا مانی؟ بنجر ہونا. کیا ہونا؟ زمین بنجر تھی، گھاس پوس نہیں تھا، کوئی فصل شادابی نہیں تھی. اللہ نے نیم برسائی اور زمین کو شادابی بخشی، یہ اللہ کی اگلی مہربانی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کس کس نعمت کو آپ جھٹلاؤ گے؟ ایک ہے، ایک مہربانی تو اللہ کے لیے، ایک نعمت تو اللہ کے لیے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو ہے اللہ کی طرف سے. تو فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو تازہ کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے الارض، زمین کو، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد. انسان جب زندہ ہوتا ہے تو اس کو حیات کہتے ہیں، جب مر جاتا ہے اس کو موت کہتے ہیں. انسان جس مقصد کے لیے پیدا ہے، اللہ کی عبادت کرنا، موحد کو اللہ رب العزت قرآن کے اندر زندہ کہتا ہے، اور مشرک کو قرآن کے اندر اللہ رب العزت مردہ کہتا ہے. سورہ انعام کے اندر 122 نمبر آیت، امن کا نمتن فاحیناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، قرآن سے دور، عقیدہ غلط، اللہ نے اس کو مردہ کہا. جس مقصد کے لیے پیدا تھا، عبادت الہی روح سے چھوٹ گئی تھی اس لیے مردہ، موحد مومن کو اللہ زندہ جس مقصد کے لیے پیدا، اللہ کی عبادت وہ مقصد کرتا رہا۔ زمین کی مقصد کی پیدائش کیا، یہ فصل دے گی، شادابی، پھول، یہ سب چیزیں، تو اسی لیے اس کو حیات کہا گیا۔ جب اس کا مقصد پیدائش فوت ہوا تو اس پہ اطلاق ہوتا ہے کس کا؟ موت کا۔ سمجھ آئی کی نہیں آئی؟ شکر ہے۔ وبد سبھی من کل داغ با، اور پیلائے نے اس زمین میں من کل داغ با، ہر قسم کے جاندار سے، داغ با ما یا دب فی الارض، وہ جو زمین پہ جو ہے گھومتے پھرتے ہیں، گردش کرتے ہیں، ہماری کرتے ہیں، جاندار، داغ با جاندار، ما یا دب فی الارض جو زمین پہ گردش کرتے ہیں، زمین کی تمام مخلوق جو ہے داغ با ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، ہواؤں کے بدلنے میں، کبھی ہوا مشرق سے آئی، کبھی مغرب سے آئی، کبھی شمال سے آئی ٹنڈی ہوائیں، کبھی جنوب سے ہوائیں چلی، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، والمسخر بین السماء والسحاب المسخر بین السماء، اور اس بادلوں میں، ان بادلوں میں جو تابع ہے، مسخر ہے، تابع ہے اللہ کے حکم کے، بین السماء والارض زمین اور آسمان کے درمیان، کیونکہ بارش بادلوں سے ہوتی ہے، بارش آسمان سے نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کیا کرتے تھے، آسمان میں اللہ نے چھوٹے چھوٹے سوراخ بنائے ہیں، جب بارش کا ارادہ ہوتا ہے ان سوراخوں سے پانی برستا ہے، یہ کیا ہے؟ سمجھ آئی؟ عقیدہ ہی غلط ہے۔ اللہ رب العزت صحاب کا تذکرہ فرماتے ہیں، المسخر بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان ایک چیز ہے۔ سمجھ آئی؟ کبھی قرآن میں فطر الوقت کا یخرج من خلالہ، آپ دیکھتے ہیں بارش کے قطرے کو جو نکلتا ہے کس سے؟ بادل سے۔ مسخر بین السماء والارض، جو تابع ہے آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، ضرور بے ضرور نشانیاں ہیں، ضرور بے ضرور دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کے، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، جن میں عقل ہوتی ہے۔ ان دلائل کو ویسے نہیں کہتے یہ فلاں لا ہے اور فلاں لا ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں، یہ سب کام کرنے والے اللہ ہیں، ان دلائل سے فائدہ لیتے ہیں، اللہ کے توحید کے عقیدے پہ تثبت حاصل کر لیتے ہیں، جم جاتے ہیں، جو شک وغیرہ ہوتے ہیں وہ دور کیا کرتے ہیں، یہ سب کام اللہ نے کیے، میری حاجت اور ضرورت اللہ پوری نہیں کر سکے گا۔ لآیات لقوم یعقلون، اقبال، علامہ اقبال، اس کی بہت سی کتابیں ہیں، ان کتاب کا نام ہے بال جبریل۔ بال جبریل کے اندر وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اشعار کے اندر اپنی زبانی، وہ کہتا ہے، پھالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پھالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باندھے سازگار، کس کا ہے یہ خاک، کس کا ہے یہ نور آبتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوئے انقلاب، وہ خدا یا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیری آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، بیج کو دریا، یعنی بیج کو زمین کی تاریکیوں میں کون جو ہے اس کو پالتا ہے، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون ہے ذات برباد ہے سازگار. شمالن کون جو ہے ٹھنڈی ہوائیں لاتا ہے, کس کا ہے یہ خاک, کس کا ہے یہ نور آبتا, کس نے بر دی مورتی ایسے خوشے گندم کی جی موسموں کو, کس نے سکھلائی یہ خوی انقلاب. خدایا اللہ کو افسوس کر رہے, اظہار افسوس اور دانی کی طرف متوجہ ہو رہے, اے اللہ یہ سب کام تیرے داری کیا گہ رہا ہے, اے داری یہ زمین تیری نہیں, تیری نہیں, تیری نہیں, یہ زمین آپ کی نہیں ہے, آپ کی نہیں ہے, تیری آبا کی نہیں, تیری نہیں, میری نہیں, نہ آپ کے بڑوں کی ہے اور نہ میری بڑوں کی ہے, یہ اللہ کی زمین ہے, قانون اللہ کا اس پہ چلے گا. آپ یہ نہیں کہ شاعر کبھی کبھی کتابوں کے اندر اپنے جو ان کی کلام ہوا کرتی ہے, کبھی کبھی وہ کسی کی طرف سے بات شروع کر لیتا ہے, جواب اپنی طرف سے دے لیتا ہے, کچھ اثرات کو غلط فہمی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار یہاں پر تو اس نے داڑھی کی بات کر دی, مجھے بھی جانے جانے کو داڑھی تھے. تو شاعر کے تخیل کو سمجھنا آسان نہیں ہے. شاعر کیا کہہ رہا ہے, علامہ اقبال کی ایک بات بڑی پسند آئی تھی جب اقبال کو پڑھنے کا موقع ملا تھا, کہ کچھ حضرات میرے کلام پہ جو ہے اعتراض کرتے ہیں, تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو بات میں نے قرآن کو سمجھنے کے بعد کہی ہے, وہ بندہ قرآن کو نہ سمجھنے کے بنا پہ میرے کلام کو کس طرح سمجھ پائے گا. سمجھ آئی؟ میں نے بات قرآن کو سمجھ کر کی ہے, جو قرآن کو نہیں سمجھتا میری بات کو کس طرح سمجھے گا. تو قرآن کو سمجھنا ضروری ہے, اقبال بھی کہہ رہا ہے. اگر اللہ کی نہیں مانتے تو اقبال کی تو مانو نا, مطلب قرآن کو سمجھو تو قرآن کو بھی نہیں سمجھتے, قرآن کو مشکل بنا دیا. اقبال قرآن کو سمجھتا ہے اور آپ لوگ نہیں سمجھے, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو نہ آئے آتے یہ قوم یا کلو, جن میں عقل ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اللہ کی وحدانیت, پیغمبر کی رسالت, یہ سب چیزوں پہ ان کا اعتقاد ہوتا ہے. اللہ کی صفت کسی اور کے لیے نہیں کہتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر سمجھتا ہے, اپنی طرف سے دین میں جو ہے کوئی بات نہیں کرا دیتا. سمجھانے کے لیے موجودہ دور جس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں شعبان, کافی دوستوں نے جو ہے یہ بات کہی تھی کہ اس پہ ذرا تفصیل ہونی چاہیے. اندوز کے اندر جو ہے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا ہم پہ جو ہے اس پہ کافی تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں, اس کے بعد جب دوبارہ یہ چیزیں آیا کرتی ہے تو اس کے بعد جو ہے صرف اشارتاً اس چیز کو ہم جو ہے کہتے ہیں, اس کے علاوہ ہم اس پہ اتنی تفصیل جو ہے نہیں کرتے, اس پہ اتنی تفصیل. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ ہمیں زد اور ناد سے بچائے, شیطان کے وسواس سے ہمیں بچائے. جو چیز تھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, تو یہ چیز اس طرح نہیں ہے کہ صرف آپ اس کے کام کے کرنے والے, قرآن میرے سامنے پڑا ہے, میں بھی ان کاموں کو کرنے والا تھا, ان کاموں کو کرنے والا تھا. جب سمجھ آئی, دلائل دیکھ لیے, تحقیق کر لی, اس کے بعد ختم. اس میں کوئی قباحت ہی نہیں ہے. ایک بندہ ایک کام کرے, اس کے بعد تم اسے کہ کیوں کر رہے ہو, ابھی تک کر رہے ہو تو ابھی کیوں چھوڑ دیا. سمجھ آئے؟ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ایک چیز جو شریعت کی ہوتی ہے, شریعت کو مانے, اپنے ذہن کے مطابق جو ہے فارمولے میں پلان نہ کرے, اس کام میں کیا قباحت ہے. سب سے بڑی قباحت یہی ہے میرے نزدیک, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے حبیب نے ایک کام نہیں کیا ہے, میں اس کو کس طرح کر لوں. دیکھیے کہ کام اس نے چھوڑ دی, کیا اس سے مقام اور درجے میں بڑھ کر ہوں؟ اس کو یہ نیکی کا کام معلوم نہیں تھا اور مجھے معلوم ہو. یہاں پیغمبر کو معلوم تھا, امت کو نہیں بتائی, تو اس نے جو ہے منصب رسالت میں کوتاہی کر دی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارا غیر بزنی وہی کے بیان کرنے میں تو دخل نہیں کیا, ایک کو بتائی دوسری کو نہیں بتائی. شعبان کے بارے میں کچھ حضرات کہا کرتے ہیں کہ قرآن میں سورۃ حم میم دخان کے اندر ایک آیت ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے نازل کر دی ہے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ کے اندر. کس کے اندر؟ لیلۃ مبارکہ. حضرات کہا کرتے ہیں کہ اس لیلۃ مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان کی پندرہویں رات مراد ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, شعبان پندرہویں رات, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, شعبان کی پندرہویں رات. تو قرآن کے بارے میں تو اللہ رب العزت کلیئر کٹ فرما رہے ہیں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سمجھ آ رہی؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن میں کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی الناس مبینات من الہدا والفرقان. سورۃ بقرہ 185 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس قرآن کو میں نے جو ہے رمضان میں نازل کیا. کس میں نازل کیا؟ رمضان میں. ابھی آگے بات سنی, قرآن میں ایک سورۃ ہے سورۃ القدر. کیا ہے؟ سورۃ القدر. اس سورۃ القدر کے اندر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر کے اندر اتارا. کس کے اندر؟ لیلۃ القدر کے اندر اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کی وقت, حیثیت, درجہ, مقام, حیثیت؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر. ہزار مہینے کے برابر نہیں, بہتر. تمام امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ رمضان کے اندر. قرآن کو نازل کر دیا اللہ نے جو ہے رمضان کے اندر, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ٹھیک, جس رات میں قرآن کو اللہ نے اتارا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, وہ لیلۃ القدر ہے. تمام امت کا اس پہ اتفاق ہے اور احادیث ہے اس پہ کہ لیلۃ القدر جو ہے کس میں ہے؟ رمضان میں ہے, کسی اور مہینے میں نہیں ہے. تو جو حضرات کہا کرتے ہیں کہ اس سے پندرہویں شعبان مراد ہے, تو قرآن کے دو آیات سے انکار کر دیا. کیا کر دیا؟ دو انکار سے انہوں نے انکار, دو آیات سے انکار. قرآن تو رمضان کے اندر نازل, قرآن تو لیلۃ القدر کے اندر نازل. لیلۃ القدر رمضان میں, سمجھ آئی؟ لیلۃ القدر کس میں ہے؟ رمضان کے اندر. یہ تو شعبان میں ہی نہیں. تو جب شعبان میں نہیں, اور آگے میں آپ سے بات پوچھتا ہوں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ شب قدر. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سنیں, مختصر سی بات کر رہا ہوں. شب قدر, شب عربی میں کہتے ہیں کیا؟ نہیں, شب جو ہے خود اردو کا لفظ ہے. عربی میں شب کو اور رات کو کیا آپ نے پڑھا دی؟ کیا؟ لیل. کیا؟ لیل. اور قدر, قدر, دونوں کو ملائے کیا بنتا ہے؟ لیلۃ القدر. شب قدر عربی میں مانی لیلۃ القدر. بات ختم ہو گئی. شب قدر لیلۃ القدر. تو جب شب قدر لیلۃ القدر ہے, تو پندرہویں شعبان کہاں سے بنا رہا ہے؟ آپ نے لیلۃ القدر کو درست نہیں کیا ہے, اشادہ ہی نہیں کی یہ لیلۃ القدر ہوگا. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ باہر نکلے, جب باہر نکلے اس کی نیت اور ارادہ تھی کہ میں لیلۃ القدر کو بیان کر دوں کس رات ہوگی. دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے, ان کے دونوں کے لڑنے کی وجہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے اس دن کو بلا دیا, سمجھ آئی؟ اس دن کو بلا دیا. اگر نبی علیہ السلام نے کہا اس کو جو ہے تاک راتوں میں جو ہے آپ تلاش کریں جو رمضان کے آخری عشر کی تاک راتے ہیں, سمجھ آ گئی؟ تو لیلۃ القدر شب قدر لیلۃ القدر انا انزلنا فی لیلۃ القدر, یہ چیز کہاں سے بنی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اصل میں واقعہ کہاں سے ہمارے اندر یہ چیز جو ہے آ گئی, ابو شامہ نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے یہ واقعہ ذکر کر دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہارون رشید کے باپ کی حکومت تھی مہدی, ایران کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے جو برانے کا خاندان کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے, یحیی برمکی, جعفر برمکی, انہوں نے وہ جلدی جو ہے بادشاہ کی قرب جو ہے وہ حاصل کر دی. اس کی کتاب کا نام ہے العباسیہ, میرے خیال سے اب العباسیہ اس کی کتاب کا نام ہے, ابو شامہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا نام العباسیہ, اور دوسری کتاب کا نام ہے البائس. البائس کے اندر بھی یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں امام ابو شامہ رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ پہنچے تو یہ بڑے چالاک تھے, ہوشیار تھے, ذہین اور قابل تھے, فوراً جو ہے بادشاہ کی دسترس حاصل کر لی, دستراز بن گئے. بادشاہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ ہارون رشید کے لیے جو ہے استاد مقرر کر دیے. مسلمان ہوئے تو نئے نئے, ہارون رشید جب وزیر بادشاہ بنے تو ان لوگوں کو انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ پیش کر دیا, وزیر تھے اس کی حکومت میں, نئے نئے مسلمان تھے. مجوس ایرانی ایک تہوار مناتے ہیں جس کو نوروز کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ نوروز. نوروز کو مناتے ہیں, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب سورج برجحال کے اندر داخل ہو جائے تو ہماری فصل زمین پہ خوب پکے گی, سال اچھا گزرے گا. زمین پر سورج کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ آگ ہے, روشنی بھی ہے اور تپش بھی ہے, وہ آگ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں سورج کو خوش کرنے کے لیے, یہ آگ کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے. اسی لیے نوروز کی شب وہ آگ کی حد سے زیادہ پرستش گولے وغیرہ بنا کے اوپر پھینکا کرتے تھے. جب عام لوگوں نے اس کام کو دیکھ لیا کہ وزیر کے بچے یہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے بھی اپنے چھوٹوں کو یہ چیزیں دی, تم بھی یہ کرو. الناس عارضین ملوکی, لوگ جو ہے بادشاہ کی دین پہ ہوا کرتے ہیں, بادشاہ نے واسکٹ کا رواج ڈال دیا, سب واسکٹ پہ لگے. صحیح ہے نا, جس نے واسکٹ پہنا تھا آپ کو تو یاد ہے نا, ہماری یادداشت سے باہر ہے, اس نے واسکٹ پہن لی, سب نے پہن لی. الناس عارضین ملوکی, بادشاہ اگر جو ہے الناس یہ قبر کو جو دودھ سے بہے گا غسل دے گا, عوام الناس تو یہ کام ضرور ضرور کریں گے, سمجھائی؟ تو عوام الناس نے جب دیکھ لیا وہ بھی اس کام کو کرنے لگے. صبح جب سرکاری موریوں کو پتا چلا کہ رات تو وزراء کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ آگ جو ہے اوپر اوپر کی جا رہی تھی, اتفاقاً وہی رات مسلمانوں کی تاریخ کے مطابق 15ویں شعبان بھی تھی, 15ویں شعبان اتفاق. ان لوگوں نے وزیروں کو خوش کرنے کے لیے 15ویں شعبان کے لیے جو ہے دلائل بنا ڈالے. یہ ہوا کرتا ہے تاریخ کے اندر. میں بھی ایک مرتبہ آر رشید کا والد کبوتر کے ساتھ کھیل رہا تھا, ایک عالم آیا سرکاری, اس نے جب دیکھ لیا اس نے کہا ہر گیم ہر کھیل جو ہے باطل ہے, صرف جنگ گورے کے ساتھ ہر کھیل باطل ہے مگر جنگ گورے کے ساتھ اور کبوتر کے ساتھ. جو بھی عالم تھا اس نے فوراً خنجر نکالی اور اس کو ذبح کر دیا. اس نے کہا اتنی قیمتی کبوتر آپ نے ذبح کر دی. اس نے کہا اللہ کے اس بندے نے جو ہے اس کے لیے حدیث بنا ڈالی, حدیث میں تو صرف تذکرہ جنگی گورے کا ہے, اس نے کبوتر کو بھی شامل کر دیا میرے خوش ہونے کے لیے. سمجھا گئی؟ تو یہ کام بڑے عرصے سے جاری ہے. روافظ نے تقریباً 100,00,000 احادیث جو ہے آل بیت کے فضائل میں جو ہے اپنے طرف سے جو ہے احادیث کے اندر ایڈ کر دیے. سمجھا گئی؟ احادیث میں سے احادیث 15 شعبان کی بھی احادیث ہے. کیا ہے؟ 15 شعبان کی. میں نے اپنے پاس نوٹ کر دیے, زبانی تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. کل تقریباً 1.5 گھنٹہ میں اسی میں لگا تھا کہ آپ کو جو کتابیں اور اس کے صفحات جو ہے آپ کو لکھوا دوں, کہ کسی کی شک جو ہے یہ مختصر کے ساتھ میں آپ کو لکھوا رہا ہوں. اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں. سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر کا نام ہے تفسیر قرطبی, صفحہ نمبر 128 16 جلد. یعنی سورت حامیم سے سورت حامیم دخان جو ہے 24 پارے میں اس کی آیات کے ضمن میں یہ جو ہے بات وہ کر رہے ہیں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ جلد 16 صفحہ نمبر 128 وہ کہتے ہیں لیس فی لیلۃ نصف من الشعبان حدیث یعقل علیہ لا فی فضلها ولا فی مسل الاجال فیها فلا تل تفتعو الیہا. 15 شعبان کے بارے میں کوئی حدیث اس طرح نہیں ہے کہ جس پہ اعتماد کی جائے, لا فی فضلہ نہ ان کی فضیلت کے بارے میں, ولا فی نسخ الاجال اور نہ اس بارے میں کہ اس میں جو ہے لوگوں کے اجل اور نیٹے لکھے جاتے اس کا تعین کیا جاتا ہے. اور کہتے اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. فلا تلتفت تو الیہا, اس کی طرف آپ التفات ہی نہ کریں. امام نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی کتاب کا نام ہے غرائب القرآن تفسیر ہے, پیج نمبر 64 امام نشاپوری اس کی کتاب کا نام ہے غرائب القرآن صفحہ نمبر 64 9 جلد. وہ کہتے ہیں وزام باز ان کا اکرما وغیرہ انہا لیلت نصف من الشعبان من شعبان وما رائیتهم دلیل یعول علیہ. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جس طرح اکرما ایک تابعی گزرے ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد جو 15 شعبان ہے, تو یہ امام نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ اس پہ رد کرتے ہیں کہ بات تو کر دی مگر دلیل نہیں ہے, بات کر دی مگر دلیل نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میری کوئی بات جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو آپ کے پاس پہنچ جائے دیوار پہ مارو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر میری کوئی بات قرآن اور سنت کے خلاف آپ کے پاس آ جائے نالی میں پھینکو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو وہ کہتے ہمارا آئے تو لہم دلیل, میں نے اس کی کوئی دلیل نہیں دیکھی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مختصر طور آپ لکھے, اس کی کتاب کا نام ہے الامر بالاتباع, الامر بالاتباع والنهی عن الابتداء, والنهی عن الابتداء. صفحہ نمبر 138 میں ان احادیث پہ جو بحث کرتے ہیں جو 15 شعبان کے بارے میں ہے, 15 شعبان کے بارے میں جو احادیث لوگوں نے بنا ڈالے ان پہ بحث کرتے ہیں کہ ان میں ایک حدیث بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ سارے موضوعات ہیں گرنتوں نے اپنے طرف سے گڑے. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ, امام ابن جوزی اس کی کتاب کا نام ہے الموضوعات الکبریٰ، الموضوعات. اس کتاب کے اندر دوسری جلد میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں 15 شعبان کے بارے میں جتنی احادیث ہیں یہ ساری کیا ہیں، موضوع ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، اختصار کے ساتھ لکھا کر، ٹائم نہیں میرے پاس نہیں ہے. عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی کتاب کا نام ہے الآثار المرفوعہ. اخبار الموضوعہ، الآثار المرفوعہ، علماء کے اندر الآثار المرفوعہ سے جانا جاتا ہے. صفحہ نمبر 150 میں تمام حدیث کا احاطہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی حدیث بھی جو ہے ثابت نہیں ہے. امام ابوبکر طرطوشی، امام ابوبکر طرطوشی، اس کی کتاب کا نام ہے الحوادث. صفحہ نمبر 100 پہ وہ کہتے ہیں لیلۃ المبارکہ قال قتادہ ابن زید، مجاہد، حسن بصری، ابو عبد الرحمن اسلمی واکثر علماء العراق ہی لیلۃ القدر. تابعین کا نام گنواتے ہیں، قتادہ نے کہا، ابن زید نے کہا، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابو عبد الرحمن اسلمی اور بہت زیادہ علماء نے کہا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے. جس طرح قرآن کے بہت سے نام ہیں، اسی طرح لیلۃ القدر کا یہ دوسرا نام قرآن کے اندر ہے، لیلۃ المبارکہ. کیا نام ہے؟ برکت والی رات. کیوں برکت والی رات ہے؟ کہ جس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ ہزار مہینے کے عبادت سے جو ہے بہتر ہے، اسی لیے اس کا دوسرا نام پڑائے تاریخ میں کیا، لیلۃ المبارکہ. اسی طرح امام ابو شامہ، امام ابو شامہ، اس کی کتاب کا نام ہے الباعث. صفحہ نمبر 124 میں وہ فرماتے ہیں، 124 میں لم یاتی فیہا خبر ولا اثر الا ضعیف او موضوع. 15 شعبان کے بارے میں جو آیت، جو خبر اور دلیل لوگوں کے پاس ہے، یا تو انتہائی درجے کی کمزور یا موضوعی ہے. اپنے طرف سے لوگوں نے بنائی کتاب الباعث، 124 نمبر صفحہ. اگلے امام ہے امام محمد ابن وزاح القرطبی، محمد ابن وزاح القرطبی، اس کی کتاب کا نام ہے کتاب البدع والنہی عنہا. یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اس طرح کی زبانی صرف کتابیں میں آپ کے سامنے گنوا رہا ہوں، میرے پاس ہے. کل میں نے دوبارہ آپ کے لیے پڑھ لیا. صفحہ نمبر 46 پہ وہ کہتے ہیں کہ نصف شعبان کے بارے میں جو روایت ہے سارے موضوع ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اس کی کتاب کا نام ہے المنار المنیف، المنار المنیف. صفحہ نمبر 98 پہ وہ کہتے ہیں یہ سارے موضوعات ہیں. علامہ منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے بہت بڑے مناظر رہ چکے ہیں، علامہ منظور احمد نعمانی، اس کی کتاب کا نام ہے معارف الحدیث، معارف الحدیث، صفحہ 174، چوتھا جلد، 174 پیج، والیوم نمبر 4. وہ کہتے ہیں احادیث نصف شعبان کی ذکر کرتے، اس کے بعد کہتے ہیں ان احادیث کے بنا پر اکثر بلاد اسلامیہ کے دیندار حلقوں میں 15 شعبان کے نفلی روزے کا رواج ہے، لیکن محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے نہایت ضعیف قسم کی ہے۔ اس کے ایک راوی ابوبکر ابن عبداللہ کے متعلق آئمہ جرح تعدیل کا فتویٰ ہے کا بیان ہے یہاں تک کہ وہ حدیث وضع کرنے والا تھا۔ ان احادیث کا ایک راوی ہے جس کا نام عبداللہ ابن ابوبکر ہے، کیا نام ہے؟ ابوبکر ابن عبداللہ۔ یہ مشہور جو روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی جاتی ہے کہ 15 شعبان فقوم لیلہا وصوم نہارہا، رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، یہ مشہور روایت جو ہے پیش کی جاتی ہے۔ اس کے ابن ماجہ نے بھی یہ روایت ذکر کر دی ہے۔ اس کے رامی نے کیا ابوبکر ابن عبداللہ، اس کے بارے میں علوم معرفت الحدیث کے اندر جمع تعدیل کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں وزن الحدیث تھا، یہ بھی کیا تھا وزن الحدیث تھا، اپنی طرف سے احادیث جو ہے بنایا کرتا تھا۔ آگے کہتے ہیں اسی طرح 15 شعبان میں عبادات دعا استغفار کے متعلق بعض کتب حدیث میں اور بھی متعدد حدیثیں مروی ہیں، لیکن ان میں کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی سند محدثین کے اصول اور معیار کے مطابق قابل اعتبار ہو۔ ہے صحیح مگر قابل اعتبار ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ الدین قوی المتین لا یثبت بالمہین، دین ہمارا مضبوط ہے، اس کو کمزور دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جو چیز ہے کیا لیلۃ القدر، قدر کے دو معنی ہیں، قدر کے معنی ایک تو عزت کے ہیں، اسراف کو اللہ نے عزت دی ہے، دوسری بات لیلۃ القدر کے اندر کیا ہے، قدر اندازے کو کہا جاتا ہے۔ اس شب کو، اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ پورے سال کا بجٹ فرشتوں کے حوالے کیا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بجٹ۔ لیلۃ القدر کے اندر فرشتوں کو حوالہ کیا جاتا ہے، کیا کرنا ہے، کیا ہوگا، کیا نہیں کرنا ہے، کیا نہیں ہوگا، کون مرے گا، کس کی روح قبض کرنی ہے، کس کے اندر روح ڈالنی ہے، یہ پورا پروگرام اللہ کو پہلے سے معلوم، فرشتوں کو ایک سال کی بجٹ حوالے کی جاتی ہے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا؟ اندازے والی رات۔ کیا والی رات؟ اندازے والی رات۔ اب اس کے اندر یہ ہے جو فضائل لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، نہ بولے اس کو جو ہے کس پہ، شعبان کی جو 15 رات ہے اس پہ فٹ کر دی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں بالکل ہوتا ہے، لیلۃ القدر کے اندر ہوتا ہے یہ چیز، مگر کسی کو معلوم نہیں ہے کون سی رات ہے۔ کیا ہے؟ کوئی جو معلوم نہیں ہے اس کی کون سی رات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ آخری رمضان کا آخری جو عشر ہے اس میں آپ تلاش کریں۔ تو لیلۃ القدر کے اندر جو دوسری توجیہ علماء فرماتے ہیں، قدر اندازے کو کہا جاتا ہے، اس میں پورے سال کا اندازہ، جو اللہ کے کام ہے ان کا اندازہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 15 شعبان نہیں، لیلۃ القدر کے اندر جو فضیلت لیلۃ القدر کی ہے ان لوگوں نے 15 شعبان پہ لگا دی۔ آگے کی بات سن لیجئے۔ امام قاضی ابوبکر ابن العربی رحمت اللہ علیہ، قاضی ابوبکر ابن العربی، اس کی کتاب کا نام ہے احکام القرآن، اس کے اندر بھی وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جو لوگ 15 شعبان کے بارے میں جو لکھتے ہیں وہ ساری کیا ہے، وہ بے سند باتیں ہیں، وہ ساری موضوعات ہیں۔ مفتی شفیع علماء کی باتوں کو میں بطور تائید کے پیش کر رہا ہوں، بطور دلیل پیش نہیں کر رہا، دلیل کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے آیات ردی کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جناب کہ میں ایک مسئلہ کر دوں، آپ آگے سے کسی کی تفسیر اٹھا کے میرے سامنے رکھ دے، اس فلاں مفسر نے یہ بات لکھ دی، نہیں، مفسر کی بات تائید، مفسر کی بات دلیل نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ بطور تائید کے میں پیش کر رہا ہوں کہ میں نے جو بات کر دی کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد کیا لیلۃ القدر کا دوسرا نام، قرآن کو نازل کیا اللہ نے رمضان کے اندر، اس علماء کی تائید مجھے حاصل ہے، اپنے تائید میں باتیں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ جو مسئلہ میں کر رہا ہوں تو یہ میرا دلائل ہے، دلائل قرآن ہے، دلائل احادیث ہے، دلائل اجماع امت ہے، دلائل جو ہے فقہا کا اجتہاد اور قیاس ہوتا ہے۔ عالم کی بات دلیل نہیں ہوتی، عالم کی بات بطور تائید ہوتی ہے، اپنی بات کی مضبوطی کے لیے۔ تو مفتی شفیع صاحب اپنے تفسیر کے اندر معرفت القرآن اس کی تفسیر کا نام ہے سات واجل 758 نمبر پیج، عام لوگ اس کو پڑھا کرتے ہیں معرفت القرآن کو، سات واجل پیج نمبر 758، وہ کہتے اسی طرح قاضی ابوبکر ابن العربی نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں کوئی قابل اعتماد روایت نہیں، نہ کوئی روایت اس طرح ہے جس سے ثابت ہو کہ رزق اور موت اور حیات کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اسی رات کی فضیلت میں کوئی قابل اعتماد حدیث نہیں آئی، لیکن روح المانی میں ایک بے سند روایت ابن عباس سے اس مضمون کی نقل کی گئی ہے، روح المانی کے اندر ہے ابن عباس سے، مگر کیا ہے بے سند ہے، جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، تو بات تو ہے سند کی، ایک باندہ بات کرے قرآن اس کی سند ہوتی ہے، حدیث کی سند ہوتی ہے، کوئی بات کہہ دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہہ دی، تم آگے سے کیا کہو گے، اس کو مانو گے نہ، بتاؤ گے اس سے پوچھو گے کیا سند ہے، کس کتاب کے اندر لکھی ہے، کوئی سند لکھی ہے کہ نہیں، تو یہ سب باتیں کیا ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، یہ کیا ہے لوگوں کی خود سا احادیث ہے، مگر وہ کیا ہے موضوعی ہے، اپنے طرف سے لوگوں نے گری، تو اس رات بزرگوں کے پاؤں پڑنا یہ تو ویسے بھی شرک ہے، بزرگوں کے پاؤں پڑنا یہ تو ویسے بھی شرک ہے، بزرگوں کے پاس آنا کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، اس میں جو ہے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کون مرے گا کون جیے گا، یہ فیصلہ کب کا ہوا ہے، یہ فیصلہ کب کا ہوا ہے، یہ تو آسمان اور زمین کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے اللہ نے لکھا ہے، سمجھائی، کچھ حضرات کیا کرتے ہیں اس میں رزق اور اس میں موت اور کیا کیا چیزیں، اور کچھ کے اندر تو یہ ہے کہ ایک شعبان مردوں کی ہے اور ایک شعبان زندوں کی ہے، ایک شعبان آپ لوگ یہ دیکھیے ہوتا ہے کیا، آئندہ تو لگتا ہے اس طرح ہے کہ شعبان بچوں کی، شعبان بڑوں کی، شعبان جوانوں کی، شعبان عورتوں کی، شعبان بوڑھیوں کی، شعبان مردوں کی، یہ دین ہے، یہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، اس میں کتنی لائٹنگ رہتی ہے، یہ اسراف کے زمرے میں داخل ہے، کیا ہے اسراف ہے، ابن راج رحمت اللہ علیہ مدخل کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ مسجد میں مسجد کی ضرورت سے زیادہ روشنی کرنا اسراف کے زمرے میں داخل ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، کس کے اندر داخل ہے، اسراف کے اندر جو ہے چیز داخل ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ سب چیزیں یہ بدعت ہے، دین کے اندر اس کی کوئی اوقت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف یہ چیز جو ہے صحیح احادیث کے اندر ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان ہے، اور وجہ کیا ہے حدیث کے اندر کہ ایک بندے کو جو ہے عادت بن جائے کس چیز کی، رمضان کے روزے رکھنے کی، ٹھیک ہے، یہ چیز جو چیز ہے جو نہیں ہے اس کو نہیں مانیں گے، اور یہ بھی اس کے لیے ہے جو بیمار، جس کو بیماری کا اندیشہ نہ ہو، کمزور نہ ہو، یہ نہ کہ نفل میں پڑا رہے اور باقی جو فرض روزے ہو رہے جائے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مہینے کے ایام بیس 12ویں 13ویں 14ویں یا 13, 14 اور 15 شعبان، یہ 13, 14, 15 ہر مہینے کی جو دنیں ہیں اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کے اندر، اس کو علماء ایام بیس کہا جاتا ہے، یعنی کیا روشن دن، روشن راتیں، کیونکہ اس میں جو ہے رات کیا ہوتی ہے، چاند جو پوری ہوتی ہے 12, 13, 14 یا 13, 14, 15، اس کو ایام بیس کہا جاتا ہے، یہ ثابت ہے، سب سے زیادہ روزے رکھنا ثابت ہے، جو ہے وہ کریں گے، جو نہیں ہے نہیں کریں گے، سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ نہیں ہے، تو اس پہ یہ لائٹنگ کرنا، اس میں جو ہے بزرگ کے پاس آنا، ان سے جو ہے معافی مانگنا، کیا یہ بزرگ جو ہے ختم ہونے والے، ایک ہی سال کے بیمار ہے اور تم نے اسٹار لکھ دیے تو مراؤ گے یہ جائے گا، کیا کیتا ہے، اس کے پاؤں پڑتے ہو تو آپ کے پاؤں کیوں نہیں پڑتا، یہ شرک ہے، ساری چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے پہلے بتا دیے کہ پاؤں پڑنا یہ شرک ہے، سمجھا رہی کیوں نہ آئی، تو کسی کے پاس آنا اور اس کے پاؤں پڑنا، یہ سب چیزیں شریعت کے جو ہے وہ خلاف ہے, اس سے کنارہ کشی, اس پہ کوئی چیز پکانے, کھانا, کھلانا, پلانا, سب جو ہے شریعت کے روح سے جو ہے وہ کیا ہے, وہ غلط ہے, بدعت ہے, دین کے اندر نیا کام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.